وہ جو نہ تھے تو کچھ کچھ نہ ہو. وہ جو نہ تھے تو کچھ کچھ نہ ہو. کہ جان ہے وہ جان کی, جان ہے تو جہان ہے. پڑھیے صلی اللہ کری مینا صلی اللہ محمد. پڑھیے صلی اللہ شفیعنا صلی اللہ محمد. سیدی اعلی حضرت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ الرحمۃ الرحمان کا بہت پیارا کلام پیش کر رہا ہوں. آئیے مل کے اس میں شامل ہو جائیے. رونق بزم جہاں ہے عاشقان سوختا, رونق بزم جہاں ہے عاشقان سوختا. کہہ رہی ہے شمع کی گو یا زبان سوختا, کہہ رہی ہے شمع کی گو یا زبان سوختا, گویا زبان سوختا, گویا زبان سوختا. رونق بزم جہاں ہے عاشقان سوختا, رونق بزم جہاں ہے عاشقان سوختا. جس کو کرسی مغر سمجھا ہے جہاں اے ملعمو, جس کو کرسی مغر سمجھا ہے جہاں اے ملعمو, جس کو کرسی مغر سمجھا ہے جہاں اے ملعمو. ان کے خانے جود سے ہے ایک نان سوختا, ان کے خانے جود سے ہے ایک نان سوختا. گویا زبان سوختا, گویا زبان سوختا. رونق بزم جہاں ہے عاشقان سوختا. ماغ مل گے نیر مغشر کی گرمی تاب کے, ماغ مل گے نیر مغشر کی گرمی تاب کے. ماغ مل گے نیر مغشر کی گرمی تاب کے, ماغ مر گے نہیں ارے محشر کی گرمی تاب کے آتش عشیاں میں خود جلتی ہے جانے سوختا آتش عشیاں میں خود جلتی ہے جانے سوختا گویا زبانِ سوختا گویا زبانِ سوختا رونقِ بزمِ جہاں ہے عاشقانِ سوختا رونقِ بزمِ جہاں ہے عاشقانِ سوختا برقِ انگشتِ نبی چمکی تھی اس پر ایک بار برقِ انگشتِ نبی چمکی تھی اس پر ایک بار برقِ انگشتِ نبی چمکی تھی اس پر ایک بار برقِ انگشتِ نبی چمکی تھی اس پر ایک بار آج تک ہے سینہِ ماں میں نشانِ سوختا آج تک ہے سینہِ ماں میں نشانِ سوختا آج تک ہے سینہِ ماں میں نشانِ سوختا گویا زبانِ سوختا گویا زبانِ سوختا رونقِ بزمِ جہاں ہے عاشقانِ سوختا کہہ رہی ہے شمع کی گویا زبانِ سوختا مہرِ عالم تاب چھکتا ہے پائے تسلیم روز مہرِ عالم تاب چھکتا ہے پائے تسلیم روز ہے پائے تسلیم روز مغرِ عالم تاب جھکتا ہے پائے تسلیم روز پیش ذراتِ مزارِ بیدلانِ سوختا پیش ذراتِ مزارِ بیدلانِ سوختا گویا زبانِ سوختا گویا زبانِ سوختا رونقِ بزمِ جہاں ہے عاشقانِ سوختا کوچائیں گے سوئے جانا سے چلی ٹھنڈی نسیم کوچائیں گے سوئے جانا سے چلی ٹھنڈی نسیم کوچائیں گے سوئے جانا سے چلی ٹھنڈی نسیم بالوں پر افشاں ہو یارب بلبلانِ سوختا بالوں پر افشاں ہو یارب بلبلانِ سوختا یہاں گویا زبانِ سوختا گویا زبانِ سوختا رونقِ بزمِ جہاں ہے عاشقانِ سوختا آتشِ گلغائے طیبہ پر جلانے کے لیے آتشِ گلغائے طیبہ پر جلانے کے لیے آتشِ گلغائے طیبہ پر جلانے کے لیے جان کے طالب ہے پیارے بلبلانِ سوختا جان کے طالب ہے پیارے بلبلانِ سوختا رونقِ بزمِ جہاں ہے عاشقان ساختہ، اے رضا مضمون سوزے دل کی رفعت نے کیا، رضا مضمون سوزے دل کی رفعت نے کیا، اے رضا مضمون سوزے دل کی رفعت نے کیا، اس زمین سوختہ کو آسمان سوختہ، اس زمین سوختہ کو آسمان سوختہ، رونق بزم جگہ ہے عاشقان سوختہ، کہہ رہی ہے شمع کی گویا، زبان سوختہ